Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Allah. مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا

Love.